إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برون عز وجل جسن درس توحيد بني أمل جسن تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو بروم تيري بي ميجي دون ليرال لن موي توحيد. لن موي توحيد تي أي خاجم، واي لن موي توحيد تي نه بان خاجو توحيد moy ba nga xamni mo nekkon al khusuma manam xëccoo gi digënté yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ñinga xamanteni ni ñom ñoy yéféri makkaya. Lan moy tawhid gi nga xamni mo nekkon digënté yonnati ak seeni nit manam xetu tawhid nga xamni nit ña nanguluñ ko won yonnti da xam ngeen ni comme niñ ko junjé won ci darsi yi wessu tawhid ay xaj la. Xaj yoyu ñaata la? Xaj yoyu ñett la. Lolu nak ci tektali alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam. Bo jele lu melni suratul fatiha da ko fa fek ñetti xaj yeb, kadhalika nga jël aya bu melni rabbus samawati wal ardi wama baynahuma فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، كذلك دافا فك نيت خاج توحيد ياب بوكو ديفي كون باخنا ني نفر توتي توحيد لوموي تيكي تي لاك بوكو ديفي بروم خام خامي داني واخ ني ني باتو توحيد ميغي باوتي وحد يوحد توحيدا اي جعل الشيء واحدا وحد موي كنلنا ماغو وحد موي ليغا خامتيني ني موي جفتي وحد جفجي سو فكنتيني دا فا نيك لو ويسو يوحد ماغو dana kennal su fekkentene dañ ci djublu al hal wala bok al mustaqbal lu ñewagul wala bok li tew mango tawhidan di masdar mango ne kon ja'ala shay'a wahidan su fekkentene jël nga mbir mi dadi koy bennal jaglel ko kenn. Lolu ci batu arab ngok motax bo xole batu wahid lumuy tekki moy kenn ngok batu wahid motax sunu borom ne qul huwa allahu ahad wa khalni allahu kenn la mangok waxal ne Allahu kenn la. bu fekkee ci sharia nak la muy tekki mooy kennal borom bi tabaraka wa ta'ala ci yi nga xamanteni ni ay jaglem la. Suñ ne ay jagle nak mooy ya nga xam ni borom bi tabaraka wa ta'ala bokk ko kenn nirowu ci ak kenn magok. Bu ko defee jagle yooyu dafa seddaliko ñett, benn bi ñu tuddee ko ar-rububiyya, benen bi ñu tuddee ko al-uluhiyya, benen bi ñu tuddee ko al-asma wa sifat. Wala bu la neexee nga ne tawxidu rububiyya, tawxidu al-uluhiyya ak tawxidu al-asma wa sifat. Kennal borom bi tabaraka wa ta'ala ci rububiyam. Rububiyya mooy lan? Rububiyya mooy mboolem li nga xam ni moomeelu borom bi tabaraka wa ta'ala la ak ay jëfam. Mboolem rek li nga xam ni moomeelu borom bi tabaraka wa ta'ala ak ay jëfam, maanaam lu mel ni asamaan ak suuf. Moo tax gis nga ci aaya ba mu ne rabbu samawaati wal ard wa ma baynahuma, borom asamaan ak suuf ak li nekk ci seen diggante. Muy lan? Muy mbindeef yi, jaam yi. Kon kan mooy borom jaam yi? Allah. Kon nga gis alquran moom, alquran ki mu saxal ne mooy borom jaam yi mooy ki leen bind, mooy ki leen moom. Te jaam yépp bés dana ñëw mu faat leen, ku ne rek sag waxtu bu jotee daa nga delluwaat ci sa borom, waaye bés dana ñëw mu dekkal leen, xisaab leen, mangok atte leen. Ndax nit ak ginne sunu borom am na lum leen sas, am na lum leen sant, ñu war cee rendre compte. Kon kooku mooy borom jaam yi. Kon tawxidu rububiyya mooy nit ki saxal ne sunu borom de aji wéet la, kenn la ci ay jëfam ak ay moomeelam. Amu ci ndend, amu ci morom. Dafa wéet ci loolee nga xamanteni ni moom mooy rububiyam, maanaam ay jëfam ak ay moomeelam. Waaye borom téere bi waxoon na la ni façon tawxid gii yéeféeri màkka ya amuñu ci woon jafe-jafeñ ci nangu ko, nangu woon nañ ko, ndax alquran yaxal na loolu. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Soo leen laajee kan mooy ki bind asamaan ak suuf, ñu ne la Allah. Kadhalika wama yu'minu aktharahum billahi illa wa hum mushrikun. Mune ñu bari ci ñoom gëmuñu ludul ña ngay bokkaale. Gëmuñu maanaam yu'minuna bi rububiyatihi, gëm nañ rububiyam. Wa yushrikuna fi ibadatihi, ñu koy bokkaale nag ci jaamu bañ koy jaamu. Maanaam kon ndeke bokkaalekatu makka ya ñooñe nga xam ni déggoowuñu woon ak yonant bi alayhi salaatu wassalaam ba xëccoo dox seen diggante, ba ay xeex dox seen diggante, ñoom de am na luñ nangu woon, waaye nag am na luñ pañoon. Te lañ nangu woon taxut woon sunu borom nangul leen seeni jëf yañ daan def, lu mel ni aj màkka, lu mel ni sarax yañ daan def, ak yu demee noonee ci xeetu ay jëf, ak it nangu la nga xam ni mooy rububiya. Ndax lan? Ndax ñàkka nangu gu ñàkka nangu kennal borom bi wéetal ko ci jaamu biñ ko war a jaamu. Borom téere bi daf lay détaayel loolu, ndax lënt lënt yu bari dafa aju ci lii. Ndax ñu bari ci jullit ñi dañoo yaakaar ne tawxid mooy tawxidu rububiya kese. Ñoom ca lañ yam. Da ngay gis sax ku bind téere tuddee ko téere tawxid, wala nga dégg ku ne day jàngale, kuy dégg ci média yi, wala kuy def conférence ne thème bi tawxid la. Mais boo ko dégloo mën na def 2 heures de temps di wax di wax, te li muy wax yépp du génn ci tawxidu rububiya. Mango du génn ci tawxidu rububiya. Te tawxidu rububiya boobu alquran saxal na ni bokkaalekatu arab ya ñoom amuñu ci woon jafeñ-jafeñ, nangu woon nañ ko. Mango amul fenn foo mën sa fekk fu ñu lay waxee ne Abu Jahlin dafa gëmoon ni manaata moo ko bind, dafa gëmoon ni manaata moo koy dundal moo koy faat. Amut fenn. Te nit suufeewul noonu cim xel. Nan ngay yattee sa xërëm ba pare? Yow mi ko yattal sa bopp nga gëm ni xërëm bii bu sa heure faatu jotee moo lay faat. Gis nga, te yow yaa ngi doon dund avant xërëm bi. Foofu ñu bari dañ fay juum, dañuy yaakaar ni bokkaalekat ya nga xam ni ñoom ñoo nekkoon mushriku arab, ñoom Abu Jahli nag ñooñu, dañoo gëmoon ni xërëm yee leen bind. Déedéet, nan la nit di xalaatee loolu sax? Déedéet. Mango kadalika bokkaalekat ya nekkoon ca ña nga xam ni ñoom la sunu borom tabaraka wa taala yónni woon ca ñoom Nuux alayhi salaatu wasalaam, gëmuñu woon ni seen xërëm yooyu ñoo leen bindoon. Déedéet, loolu benn la lu jar a bàyyi xel. Beneen mbir mi mooy da ngay gis ne kon ndekete ak li fi islam jaar yépp, yonante yi jaar fi benn par benn, ba léegi am na ñoo xam ni tawxid leeragul seen bopp, te ñoom ñi ngi woote woo julit, wala sax ñi ngi woote woo ay borom xam-xam ñu jàppe leen ay kàngam yu rëy bañ ne taalif nañ ci tawxid, bind nañ ci tawxid wax. Te fekk lañ bind ci tawxid, li ñuy développé yépp génnul tawxidu rububiya, mooy tawxid ba nga xam ni waa Makka ña weddi woon tawxid googu moom nangu woon nañ ko. Xam ngeen diine islam diiney lan la? Diiney udxulu fi silmi kaafa, dugg leen ci diine ji dugg gu mat, du diiney dugal bopp rocc la meñ. Atuminuuna bi baadi alkitaabi wa takfuruuna bi baad, sunu borom ne ndax da ngeen di gëm lenn ci téere bi weddi leneen. Loolu moo tax nga fekk ci alquran ay asaalib, maanaam ay méthode yoo xamante ni alquran da ciy woo nit ñi, surtout nag ña nga xamante ni ñoo nekkoon ña doon wuuteeg seen yonante ya, da leen ciy woo ci tawxid bi nga xam ni mooy tawxidul ibada, waaye mu jaale ko ci tawxidu rububiya. Maanaam da leen di woo ci tawxid bi nga xam ni moom lañ nangoogul, mu jaaree ko ca bañu nangu. Comme masalan lu mel ni yaa ayuha annaasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Xoolal foofu, alladhi ja'ala lakum al-arda firasha, ba aaya ba jeex, ba aaya jeex. Ey yen nit ñi, jaamu leen seen borom. Est ce que daf caayam? Déedéet, mu ne seen borom bi nga xam ni moo leen bind, parce que nangu woon nañ ni moo leen bind, nangu woon nañ ni mooy ki bind asamaan ak suuf. Mu ne kon koo kee nga xam ni nangu ngeen ni mo bind asaman ak suuf ndax wala in saaltahum so len laaje ku bind asaman ak suuf ñu ne la Allah gis nga so len laaje kuy doxal mbir ñu ne la Allah so len laaje kan nga xamanteni ni mom moy borom mo bind deg deg ak gis gis ñu ne la Allah gis nga mango kon mu jaare ci wolen ci lolu ñu nangu len ndien nangu ngeen li wa kon kay nangu len la le kon kay jaamu len ki nga xamni mo len bind defal len li defal len li defal len li gis nga lolu méthode la bo xamni dang koy fekk ci alquran sunu borom di ci wo jaamami ci tawhid di len wo ci tawhid bi nga xamni moy tawhidul ibada waye nak ndes la ye ko jaare ko ci li nga xamanteni moy tawhidur rububiyya mango kon nañu xamni le borom téré ba wax ne tawhid du kep rek nga saxal ni sunu borom moy ki bind moy ki wërsegalaté moy ki faat moy ki dundal yamut fofu mo ne ndax lolu kep ñom abou jahli nangu won nañ ko te taxut won ñu dugg ci islam waye wax na la ni tay di nga gis ko xamni dina def conférence bi de téré te li muy développer ci tawhid yeb gennul fi gennul ci rububiyya saxal ni sunu borom kep moy ki nga xamni moy borom jami nangam nangam liko waral nak moy julli ñi tay dañoo dem ba tabbi ci bokale waxatuñu bokale ci tawhidul ibada tawhidul uluhiyya waye sax tabbi ci bokale fo xamni bokale katu makkaya egguñu fo won ci bokale wax da ngeen deg julit bu nan diw moy borom na am mo am diw moy borom jami diw moy nangam nangam te li ñom abou jahli ñemewuñ ko won wax gis nga ñamuñ ko won wax mako ñom kay seen jafé jafé ma nga nekkon ci tawhidul ibadah muy tawhidul uluhiyya mako kon rabbus samawati wal ardi wama baynahuma lol lamu eumbu moy tawhidur rububiyya lol ngay fekk ci suratul fatiha sunu borom nan alhamdu lillahi rabbil alamin borom binde fi borom univers bi tout entier lepp moy borom kon ndem univers bi mom moy kiko mom ken warul jeen univers bi diko jox kenen ken waru ci jeel len rek lo xamni momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala diko jox kenen mango bu ko defé kon mbok yi dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh